açar gül pembe, bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir gül pembe, dereler seni çağlar, sevinirdik gül pembe. Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Bizim iller sensiz, olamadık